Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 października, jest 19. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Senat wprowadza poprawki, ustawa o dniu wolnym 12 listopada wraca do Sejmu. Polskie MSZ interweniuje w sprawie rzeźb lwów na cmentarzu we Lwowie. Biały Dom zaprosił prezydenta Putina do Waszyngtonu. Na początek Senat, który przyjął ustawę o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Chodzi o 12 listopada, który w tym roku miałby być dniem wolnym od pracy. Regulacje przyjęto z poprawkami, m.in., że poniedziałek po Święcie Niepodległości będzie traktowany podobnie do niedzieli niehandlowej. Wolnego nie będą mieli za to na przykład pracownicy służby zdrowia. Jak na te różnice patrzyli senatorowie? To pytanie do Michała Fedusia, który obserwował obrady Senatu. Za przedłużeniem świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości do poniedziałku włącznie głosowała większość senackiego klubu PiS. Między innymi marszałek Izby Stanisław Karczewski, który chwalił decyzję o niehandlowym charakterze tego dnia. Jeśli chodzi o decyzję klubu, to raczej byliśmy tutaj zgodni, że tak, że to jest setna rocznica wyjątkowa i ten dzień należy się Polkom i Polakom. Przeciwny był Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu z ramienia PO, który pytał o różnice w podejściu do różnych grup zawodowych pracujących tego dnia. Dlaczego pracownicy handlu mają święta, a służba zdrowia już nie będzie miała święta? To jest sprzeczna zasada równości. Proponuję nie chorować. Podpowiadał z kolei senator niezrzeszony Marek Borowski, który od głosu się wstrzymał. Sejm zajmie się poprawkami przyjętymi przez Senat do ustawy na posiedzeniu w dniach od 7 do 9 listopada. Dziękujemy, to była relacja Michała Fedusia. Polska nie chce unikać wdrożenia w życie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, deklaruje minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Dziś służby prasowe TSUE poinformowały, że 16 listopada odbędzie się przed Unijnym Trybunałem rozprawa w sprawie decyzji dotyczącej zawieszenia stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Wiadomo już, że rozprawa odbędzie się w pełnym składzie. Decyzję będzie podejmować 15 sędziów, w tym prezes i wiceprezes Trybunału. W rozprawie nie będzie uczestniczył polski sędzia TSUE Marek Safian. Chodzi o decyzję wydaną przed tygodniem. Trybunał nałożył środki tymczasowe na polski Sąd Najwyższy. W praktyce oznacza to przywrócenie do pracy sędziów, którzy zostali zwolnieni i na mocy ustawy przeszli na emeryturę. Do pracy wróciła już m.in. pierwsza prezes sądu Małgorzata Gersdorf. Polskie władze na razie nie odniosły się do postanowienia i zapowiedziały, że zrobią to po wewnętrznych konsultacjach. Lwowska Rada Obwodowa chce usunąć rzeźby lwów z cmentarza Orląt. Twierdzi, że znalazły się one tam nielegalnie i są elementem polskiej propagandy. Jest reakcja strony polskiej. Tomasz Zielonkiewicz. Jak mówi szef polskiej dyplomacji, nasza ambasada w Kijowie interweniowała w tej sprawie już dzisiaj. Mam nadzieję, że ciągle jest możliwe znalezienie porozumienia w tej sprawie. Nie chciałbym, żeby emocje dominowały nad realizacją strategicznego celu Polski, jakim jest rozwój pozytywnych stosunków dyplomatycznych z Ukrainą. Do usunięcia lwów wezwała polskie władze Rada Obwodu Lwowskiego. Uznała, że posągi są symbolem polskiej okupacji Lwowa. Prezes IPN Jarosław Szarek mówi, że te decyzje trudno zrozumieć. Jak mogą zagrażać te dwa lwy na cmentarzu obońców Lwowa państwu ukraińskiemu? No one tam powinny pozostać. Minister Czaputowicz miał o tej sprawie rozmawiać ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Pawłem Klimkinem już dwa dni temu. Ten miał obiecać, że porozmawia o tej sprawie z lokalnymi władzami. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Biały Dom zaprosił prezydenta Rosji Władimira Putina, poinformował doradca amerykańskiego prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton. Nie jest jasne, czy zaproszenie zostało przyjęte. Wcześniej Kreml informował, że obaj przywódcy spotkają się 11 listopada w Paryżu w kuluarach obchodów setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej. Ma to być zwykłe spotkanie dwustronne. Już w ten weekend będzie więcej autobusów kursujących między stołecznymi cmentarzami. Akcja Znicz w stolicy ruszy na dobre, we Wszystkich Świętych. Na stołeczne ulice wyjedzie wtedy około 1500 autobusów i 300 tramwajów. Specjalna linia autobusowa z Młocin do cmentarza północnego kursuje już od 13 października. Komunikacja specjalna zostanie jeszcze wzmocniona, zapowiedział Paweł Mudant z warszawskiego ZTM-u. Od najbliższego weekendu, 27, dodatkowo zaczynają jeździć linie C09 i C40, która już jeździ. Jest to linia dedykowana do obsługi cmentarza północnego. Linia C11 i linia C20, która jest dedykowana do obsługi cmentarza brudnowskiego. 1 i 2 listopada ulice wokół stołecznych cmentarzy będą zamknięte. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska radzi, by korzystać w tych dniach z komunikacji miejskiej. Szczególnie, że jak co roku zmiany w organizacji ruchu powodować będą zamknięcia wielu ulic. 1 i 2 listopada ZTM uruchomi 29 dodatkowych linii, w tym dwie tramwajowe. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

kończy się nigdy. Przyjdź po polskie pomidory malinowe. Przez cały rok wyjątkowo smaczne i soczyste. Teraz w doskonałej cenie. Tylko 6,75 za kilogram. To aż 32% taniej. Nie przegap też oferty na słodkie winogrona jasne. Tylko 4,99 za kilogram. To aż 29% taniej. Tylko do niedzieli. Biedronka. Codziennie niskie ceny. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Współcześni ułani, malowane dzieci, to nasza nadzieja kolejnych stuleci. Graj w zakłady specjalne Lotto. Typuj 5 liczb z 45. Wygrywaj już za trafienie 3 liczb. Grając wspierasz program stypendialny 100 na 100 dla najzdolniejszych studentów na stulecie odzyskania niepodległości. Losowanie już 10 listopada. Graj w punktach Lotto. Panie Tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No tak, to my już, tu 11 minut po godzinie 19. Dobry wieczór. To jest lista przebojów programu trzeciego. Dziś będzie 1917. Notowanie. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Jak się zobaczyłem w komputer, bo Kubulek zapytał, kiedy ta piosenka była i na jakim miejscu. Stop, Sam Brown. Byłem pewien, że to było trochę wcześniej, a to było lato 1989 roku. Sam Brown pojawiła się na miejscu 31, potem na 11, na 2 i 3 tygodnie na miejscu 1. Takie były czasy, 17 tygodni na liście. Stop Sam Brown. To w sprawie Archeo. No to tak, teraz w sprawie notowania 79, bo to było 22 października 83 roku. I tutaj nieśmiało przypomnę albo poinformuję, że w poniedziałek wystartowaliśmy z głosowaniem na top wszechczasów. Podglądałem, jak to wygląda. No, na razie to tak średnio, ale to wiem, że 100 utworów trzeba wybrać i odkładają Państwo wszystko na ostatnią chwilę. Do końca, właściwie tuż przed świętami zamykamy Bożego Narodzenia. Zamykamy notowanie, więc proszę pomyśleć o tym. A jak było 35 lat temu na liście? Nowości, nowości. Bee Gees, Someone Belonging to Someone na 20, na 19 oddział Zamknięty Świat Rat. Na 18 Rainbow, Street of Dreams. Oj, dawno tego nie było. Na miejscu 7 Alien Tessa i najwyżej notowana nowość. No ale tak, na 5 był Classic Snowball Forever and a Day. Na 4 właśnie najwyżej notowana nowość Manam, raz, dwa, raz, dwa. Na miejscu 3 Lady Bang, wciąż bardziej obcy. Na 2 bez zmian, oddział zamknięty, obudź się. I na miejscu 1... So say you'll help me 5 lat temu, lista 79, 22 października 83 roku. Mama Genesis na pierwszym miejscu wtedy i tak patrzyłem dzisiaj, mama w głosowaniu na to wszechczasów jest gdzieś między Kaylee

Taki jest prawie, taki jest tytuł piosenki When Bad Does Good, Chris Cornell, minus dwa w tym tygodniu, a Misiek nie zasypia gruszek w popiele, jak Państwo słyszeli. Pokazał nam godzinę 19.30. Micromusic, jeszcze jedna nowość w poczekalni na 43. Komu mnie kwiateczki rwała, a ten wianek gotowała. Tobie miły, nie inszemu, któryś sam mił sercu memu. Włóż na piękną głowę twoją tę rozkwitłą pracą moją, a mnie samę na sercu miej. Toż i o mnie sam rozumiej. Panny 4 Micromusic, w tym tygodniu nowość na miejscu 43. To jest 1917 notowanie naszej listy. Za tydzień Dzień Zaduszny będzie o tej porze muzyka ciszy, to tak już przy okazji powiem. Kev Fox w tym tygodniu minus 3, On The Quiet na miejscu 42. No a to dla mnie jedno z największych zaskoczeń. I to nie jest największy skok w poczekalni. Z 50 na 41. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the

Basia z nowej płyty Butterflies, piosenka Bubble, debiutuje dzisiaj na miejscu 38 i w ten sposób mamy wszystkie nowości za sobą, ale będą jeszcze 3 nowości w poczekalni po godzinie w podstawowej 30, po godzinie 20. Bez zmian na 37. Jack White Corporation. Jest ze mną, Who's With Me Corporation, to Jack White w tym tygodniu bez zmian na miejscu 37, bez zmian na 36, czarny Natalia Przybysz. Nie mogę zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda. Natalia Przybysz, Nie mogę zasnąć, czyli czarny w tym tygodniu na miejscu 36, no i 35 pozycja obroniona. Kim Wilde 35 lat temu na liście na miejscu 23 z piosenką Love Blonde, a dzisiaj Candy Crush na 35. Candy Crush, Kim Wilde, bezmian na 35. 7 do góry na 34. To jest dobra wiadomość, a może to dlatego, że Dave Matthews Band przyjeżdżają na koncerty do Polski. Again and Again, 34. Jakoś tak radośnie to dzisiaj zabrzmiało, prawda? Again and Again, Dave Matthews Band, 7 do góry na miejsce 34. Jak to jest możliwe? Beatlesi, dzisiaj piosenka dnia. Imagine, Johna Lennona na 33. There's no heaven. John Lennon, oczko do góry na miejsce 33. A tu niespodzianka bardzo miła i przyjemna. 9 listopada nowa płyta Grzegorza Turnała. Bedford School, dziś 15 do góry na miejsce 32. I never got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cruel. Follow the rules of Bedford School, Bedford School. The pitch was too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool, Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Bob. Mr. Moore, all those years ago, I would sing this song every morning. Mr.